ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯମୁନା କୂଳରେ ରାଧା, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ରାଧା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧା, ଲତିକା ଗହଳି ରାଧା। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ, ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ, ଏ କଥା ରାଧାରାଣୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କହୁଛି, ଆଗ ରାଧାରାଣୀ ତମ କାନୁ ଯେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯମୁନା କୂଳରେ ରାଧା, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ରାଧା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧା, ଲତିକା ଗହଳେ ରାଧା। ଯମୁନା କୂଳରେ ରାଧା, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ରାଧା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧା, ଲତିକା ଗହଳେ ରାଧା। ଖୋଜୁଛି ରେ କାହ୍ନା, ହାଏ ଖୋଜୁଛି ରେ କାହ୍ନା, ବୃଷଭାନୁ ଯେ ମା ପାଇବ ବୋଲି କଣିକେ, ପାଇବ ବୋଲି କଣିକେ, ଫିରତି ସୁଧା କାହିଁ ଦଉଛୁ କହ୍ନେଇରେ ରାଧାକୁ ବାଧା, କାହିଁ ଦଉଛୁ କହ୍ନେଇରେ ରାଧାକୁ ବାଧା। ଯମୁନା କୂଳରେ ରାଧା, ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ରାଧା, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ରାଧା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ କଳାନାଗର, ହେ ହଟିଆ ଠାକୁର, ରାଧାରାଣୀକି ଛାଡ଼ି ତୁମେ କି ଲାଭ ପାଉଛ ମହାପ୍ରଭୁ, କି ଲାଭ ପାଉଛ? ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ିଆରେ କହ୍ନେଇ ରାଧିକା ପାଶକୁ ତୋର, ପୃଥିବୀ ରହିଣୀ ରାଧାରାଣୀ ତୋର ହେଲାଣି ବଡ଼ ଅଧୀର। ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ିଆରେ କହ୍ନେଇ ରାଧିକା ପାଶକୁ ତୋର, ପୃଥିବୀ ରହିଣୀ ରାଧାରାଣୀ ତୋର ହେଲାଣି ବଡ଼ ଅଧୀର। ରହିଛୁ କେମିତି, ହାଏ ରହିଛୁ କେମିତି, ପୁରୀରେ କାକି ରହିଛୁ କେମିତି, ପୁରୀରେ କାକି, ସତେ କି କାହା ପ୍ରେମୀ, ସତେ କି କାହା ପ୍ରେମୀ, ପଡ଼ିଛୁ ବନ୍ଧା କାହିଁ ଦଉଛୁ କହ୍ନେଇରେ ରାଧାକୁ ବାଧା, କାହିଁ ଦଉଛୁ କହ୍ନେଇରେ ରାଧାକୁ ବାଧା, କାହିଁ ଦଉଛୁ କହ୍ନେଇରେ ରାଧାକୁ ବାଧା, କାହିଁ ଦଉଛୁ କହ୍ନେଇରେ ରାଧାକୁ ବାଧା। ଯମୁନା କୂଳରେ ରାଧା, ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା ରାଧା, ଯମୁନା କୂଳରେ ରାଧା, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ରାଧା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧା, ଲତିକା କୁଞ୍ଜରେ ରାଧା। ଦଣ୍ଡେ ଆଡ଼ ହେଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୁଗ ପରି ଲାଗେ, ହେ କାହ୍ନୁ ହେ କହ୍ନେଇ, ହେ ଲୀଳାମୟ, କେମିତି ତମର ସେ ମନ, କେମିତି ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ରହିଛ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗୀତ ପ୍ରତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଉପରେ ଏ ଭଜନ। ଦଣ୍ଡେ ଆଡ଼ ହେଲେ ଯୁଗ ପରି ଲାଗେ ରାଧିକା ରାଣୀ କି ତୋର, ସତ କହ କାନା କେମିତି ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିବ ରାଧିକା ତୋର। ଦଣ୍ଡେ ଆଡ଼ ହେଲେ ଯୁଗ ପରି ଲାଗେ ରାଧିକା ରାଣୀ କି ତୋର, ସତ କହ କାନା କେମିତି ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିବ ରାଧିକା ତୋର। ତାକିରେ ସତ ହାଏ, ତାକିରେ ସତ ତୁ ନନ୍ଦ ସୁତ, ତାକିରେ ସତ ତୁ ନନ୍ଦ ସୁତ, ପରମ ଆତ୍ମା ଶ୍ୟାମ, ପରମ ଆତ୍ମା ଶ୍ୟାମ, ମୁରଲୀ ଫୁଙ୍କା କାହିଁ ଦଉଛୁ। कहीं दौ कन्हैरे राधा को बाधा कहीं दौ कन्हैरे राधा को बाधा कहीं दौ कन्हैरे राधा को बाधा जमुना कूल रे राधा जमुना कूल रे राधा जमुना कूल रे राधा कदम्ब मूल रे राधा जमुना कूल रे राधा कदम्ब मूल रे राधा वृंदावन रे राधा लतिका घरे राधा खोजुचि रे काना हाय खोजुचि रे काना वृषभानु जे मा खोजुचि रे काना वृषभानु जे मा पाइब बोली कणिके पाइब बोली कणिके पीरती सुधा काही दौछु हे काही दौछु कन्है रे राधा कु बाधा काही दौछु कन्है रे राधा कु बाधा काही दौछु कन्है रे राधा कु बाधा काही दौछु कन्है रे राधा कु बाधा काही दौछु कन्है रे राधा कु बाधा।